دا مخشات دي من السماء والأرض إن شأن نخسف بهم الأرض ألاوي كمج وغارو ننيستر بوك فودي سر فجمزك كفمزك كبيجون دي چخو كوغارو أو نسقط عليهم كسفا من السماء يا براشي واكو پردي باني توتيا دا أسمان ألاوي دا دوارين پواسا پراي چي يا پمزك دا غيش بان دي چخ كب يا دا أسمان توتيا پراور أغا خبره ور پيغور کرده تبالل تا خدا غس خبرم کرده نو شرا باني راوين نره والا بلا جي وولا كمنام پرسالت باني أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو تأتي يا بترى تك بالله فالاسر والملائكة فملائكة سر قبيلا مخا مخ دغس بيا مخا مخ مشتدريش على يد مخي نعوذ بالله ملائكة فسي دغس لك داخلك يوجد دليل برويش دغس ما نبيدي ورسر يا أول شنو خدای در سره دی موږ نه ویو نه ملک در سره جړه ډاله ډاله دا غدا وی دی کای زنبی هم سیستپاره بس دا حرام دی دا مکو دا شرک دی دا مکو دا ګناه دی دا مکو دا موږ تاسو سره چیر منلې سو دا څونه بیا سپینسترګه د تورته وګوره نو څکای او تاتی یا بتراته کای بالله په الله الله بدر سره والملائکه ته په ملائکه د الله تعالی قبیلا مخامخ موږ نو وای بنی اسرائیل چې وغو به خبرې کوي موسی علیه الصلاه والسلام چې کوی ترته غاویانه لپاره بوتل چې دا الله خبرې واره جبره ولیا چې الله سم نه مخامخ ونی وینم نه منه خدا غدی داده به کې مشرکان به غره کوي شه خدا غدی ورته وای چې الله ملائکه دی له ملائکه مر سره غوښته چې جامه دی ور سره راسي ستاده لپاره چې شایجه ده کې برسته رسالت مونږ دا یو نو بل شبهه سود دی دا اوس ګور اول دبار شبهه کومه یو اسوله ولیا دا غس چې نه راو خټ کوره ته دا یو یا د انګورو د خرماو باغ کچ په منځ کې ولی به یز دا دوا یا اسمان در باندې راوونه ورو ټوټه ټوټه یا د خدای او ملایک راوره چې موږ یو نس موږ مخته دی ودرې چې ساده پاره دی شایجه ده کې د څلور پنځم او یکون یا د کی سی لکتالر بیتن کور من زخرف د سرو زرو څخه زخرف د سرو زرو شي ته ویل کیږي هغه شی چې معنی سره زر خو نه په باطن کې د سرو زرو او کول شوی مزخرف ورته وای مزخرف دا معنی په ظاهر په زرو لړلې مګر په باطن کې دیس کې هغه نو زر نه بلې اله روی خو یو مزخرف کور را ور چې جلو بل کیږي بلې یا د سرو زرو یا د سرو زرو اب رنگ ولري کوم دېستا کو ستا کوم د غره کم دی لکه زمږ زمږ کو نو لاسه درغه شایسته دي نو کې شه جوړ دي نو نو داسې او یکونه یا د سیله کتال در معنا بیتن کور من زخرف د چا څخه د زخرف معنا د سرو زرو څخه یا د سرو زرو پرنګ دا سوم د غسور پنځم او ترقا فی السما او ترقا شپږم دا دی او ترقا یا چې ته خېږې په سمای په اسمان کې یا چې سم دم ونی وینم چې په اسمان کې دا غزه درته ګورم ته په شدې دی کې ولا ولر څه ورخېږې دا چم وکړو چې رسول اسمان ته چې تن عمر سي خطه لازم نه سم خطه لای تم د ډوډۍ خورزم ډوډۍ خور ته رسول زنه واجب خبر زلا سردار صاحب مې د پلار د نیکه سم ملک د سردار راغله ته رسول زنه ګوره دا دغه بیا کلی پښتنې او ترقی یا چې ته خېجه ارتقا و د لوروالي ته ورکی یا چې ته خېجه په سمای په اسمان کې دا به دې مونږ بل بل واوره د څه نه چې اوس په واسه اسمان ته وخېجه چې وخېجه په قران کې دی و منم چې ته اخوا څه بل کتاب را نه وړې سم په لاس کې چې دا دی اوس من وراوي دا عمر سره مرګري کې ورته ګور ولن نؤمنه اس کله به موږ ایمان درا نه وړو لیروقی که دغه ستا د خطو د وجه چې ته نو دا یې وختلې حتی تر هغه وخته نه پر راوړتو نازله چې ته را نازله یې علینا پر موږ باندې کتابا کتاب را نازله یې نقره او چې موږ وایو هو هغه بره به در څخی په بغل کې به نیولې چې دغه دی اوس مونږ د اسمانه درته راوړو منه زه به درته ګورم چې ته وختې بیا چې دا خوارځه که خالي لاس را لیم نه منم دغه ځای به بیا کتاب راوړې بره به ستا قرآن زه ومنم چې دغه دی ګوره اوس خو موږ ته کتلی چې د اسمانه یې راوړو دا یې بل نو تر دې ځایه پورې د دې د 15 شبهات ذکر سولې دلته وس الله تعالی د اگر د شبهات چې ذکر کړي نو جواب په دوه ټکي کې ورکړي د شي الله پاک رسول الله سلام ته وای وای قلت ورتوا سبحان ربي هل كنت الا بشر الرسول ورتوا سبحان فاكد ربي يا رب لازم دا څه جوهال يست هل كنت زخ نيم الا بشر مگر نو بشر انسان يم رسولا رسول خو زه انسان یم رسول یم، نو خو ته چې م انسان یې زه م انسان یې ته اسمان ته خطا یې، نو خو زه م په خپله نسم خطا یې که الله عز وجل وغورته په هغه ګړي خطا یې سم نو ته خو زما څه دا ګړی په ګړی غواړې، دا خو چې دي د الله تعالی د طرفه دا شیان کېږي، نو که الله وغوښتله چې دلته باغونه جوړ کړي جوړوی سي، زه د کومې خوا جوړوی سم؟ زه انسان یم، زما وس طاقت لکه ته چې دغه رقم ته کوم کار کوی سي، خو هېڅ کار نشي کوی. زه خو هغه وخت چې الله یو معجزه وغواړي زما پر لاس ښکاره کړي ښکاره کوم، که هغه الله نه یې غوښتي ته پر ما یې شاته راکړې، په هغه ګړي زما ستا پر کوه لکه دغه نه قدر لګېږي، ته م دغه رقم عاجزه انسان یې، زه م دغه رقم عاجزه انسان یم. نو قل تورته وایه سبحانه پاکي ده ربي، رب لره زما، زما رب لره پاکي ده د هر عیبه څخه، د هر شرکه څخه، د هر قسم معبوده څخه چې ورسره شریکه یې. هل کنتو، دا هل کنتو خو نه اصلي د استفهام انکاري دپاره دی، هل کنتو ایا زه یم الا بشر رسول ما سوا د انسان او د رسول واج څخه زبل شی یم، معنی خو نه یم فقط دغه شی یم، نو انو موږ حاصل د کلام د شی چې هل کنتو زه نه یم، زه نه یم هیڅ شی بل مگر چې شی یم الا بشر، مگر نه انسان، رسولا رسول را لېږل کړ سوی د الله تعالی د طرفه څخه، دغه ګرد کارونه چې تیار دي زما په وس کې نه دي، زه دغه سی انسان یم لکه ته، زه چې راغلی یم زما د رسالت هدف فقط دغه دی چې خلقو ته حق او باطل وشه، خلقو ته عبادت او ګناه ور وشه، دغه زما کار دی، هغه کار په ما پردي، زه د دغه دپار نه یم چې علاقې آباد کړم، د سرو زرو خونې جوړې کړم، باغونه جوړ کړم، هغه ستا کار دی، کوه ورلایه دغه څه چې څوک منع کوي. نو تر دغه ځایه پورې یوه شبهه ده، دی شبهه نو نه و شبهې وې، خو مطلب د تله جمع ذکر کړی چې دغه خبره کول، دغه کول، دغه کول، دغه کول، د الله تعالی په دا درو ټکو کې جواب ورکوي چې هل کنت الا بشر رسوله، دغه سورته برفته زه انسان یم، ما څه خدای مه جوړوه. ده فسیو ما منع الناس، دا نوس دا څلور نیویه او پنځه نیویم آیات چې دا د رسالت په باره کې چې دی د بلی شبهه الله تعالی جواب ورکړي، الله دا سوای و ما منع، نی دې منع کړي الناس د خلق ان د دې کار څخه یؤمنو چې دی ایمان راوړي پر هغه څه چې رسول الله علیه السلام ورته وایي، نو نی دې منع کړي د خلق ان د دې څخه یؤمنو چې دی ایمان راوړي څه وخت، دا هغه وخت چې اچراسي هم دې ته الهدا هدایت چې ودی ته هدایت راشي، دی ایمان نه راوړي د جسه چې شي منع کړی دي، الا خو بیا دې خبر منع کړی اندا قالو چې دی ویل ابعث الله بشرا رسولا، ابعث ای رجل جلی الله الا پاک بشرا انسان رسولا رسول، دا ګوره دا بل شبهه ده، راپورته کړ الله تعالی بار د پکی الا وی ته چې ودی ته ارسه د هدایت خبر راوړي، راوړي دی په جواب کې سوای برای پر خدای بل ودر دی ملکه نه درلو د چیرې ولې جوړ ګردام یو سبا چې دا الله تعالی پیغام چې موږ سره وروخ ملکه جراب راته وږي د جبرئیل دی ودرې برای دغه د خدای خبره ته څوک چې چې پیژنه مته یتیم ابو طالب یم، ابو طالب یتیم ته اوس راته راوړي ترجمه ته کېدای سي سپام سوال دی، څنګه سوال کی الله وی و ما منعنی دی منع کړی الناس دغه خلق د مکه ان د دې خبرې څخه یؤمنو چې دی ایمان راوړي څه وخت، اذا وخت جاء اچرا تاګو کې هو مدیت الهدا هدایت چو دوی ته هدایت الله د طرفه راشي پر فزر عصر د چا د رسول الله علیه السلام، دی ایمان نه راوړي د جسه چا منع کړی الله وی نی دی منع کړی الا ان مگر نه جه خبر منع کړی، قالو چې دی دغه خبره کول سوال دغه او دغه خبر د ایمان دی منع کړی و چې دی بویل ابعث ای رجل جلی دی الله الله پاک بشرا انسان داس بشر رسول الله رسول الله تعالی را لېږلی دی څوک بشرا رسولا بشرا انسان رسول را لېږلی، دغه رقم دا نشي کېدلی خدای دې ملک را ولېږي، یعنی بل سوال یې پر رسالت پیغمبر دا وچته ولې بشری، یعنی بشریت او رسالت ټکر سره لري، د دې مضمون دغه دی، د دې خبري جواب بل زه امر کول سي دغه به عادت چې الله پاک نو آدم علی السلام هم منن واغم نو رسول، نو نوح علی السلام هم منن، ابراهیم علی السلام هم منن، موسی هم منن، عیسی هم منن، په ابراهیم بن ازیجه برای امر دی ابراهیم د نسل څخه یوغه به منی خوغه بشر دی، نو هغه نو انسان، نو دلته به په بل طرز باندې جواب ورلرو کی، نو دی تا خبره کول ابعث ای رجل جلدی الله علی فک بشرا انسان رسولا رسول رجل جلدی، قلت په جواب د جسوال د صورت و نبی علی السلام تعالی وی لو کان فی الارض ملائکتا، لو کان کچیر وای فی الارض فمزک کی ملائکه وای که فجمزک کی ملائکه وای یمشون دا ملائکه و تک کولای فجمزک کی مطمئنین آرام پس کول سره د یوی ملک کور دل توای دا بلی کور دل توای دیغه د یوی نن واده وای دا بلی دسمال وای دا بلی پلار مړ وای کدا غس ملائکه دل توای خو حق درلو دی چاله دی ملائکه و تراولی مزمن فویږي کداغه کلی د ملایکو وای نو به ملک ورته راغلی وای چې کلی د چا دی د انسانانو دین خو انسان لا ورته راجی شنو کدا اس خبر د اسماعیل جواب دغه سره راکې لو کان کوای فی الارض فجم زکه ملائکۃ ملائکه وای دیس ملائکه یمشون مطمئنین یمشون چې دی تک ولی مطمئنین فارام سره نو لنزلنا علیهم لنزلنا نمر بر نازل کی ور علی رجب مو علیهم پردی باندې را علی رجب پردی سوک من السماء د اسمان ملکن ملک رسولن رسول باب ملک رسول ورته راغلی وای چکل یی د چادی د قریش دی او دغه څوک واړه رسول به ملک واړه خدا ستا عقل کې پر کړه غلی دی خدا انسان چې هغه قریشی هاشمی ستا په جبه شپیج ستا په عادت شپیج کملک شپیج ستا د ملک سره څه تک اوس چې موږ وای خدای ولې مشته پیری نه راځي الله وخت پیری ویني لاند نو ستا د خصوصیات سره جلا جنو تا د په جبه نسی سره په یو نه د دې ستا په اعمال په ټولو نه پوی د پیری ورته عاجز دی چې انسان کوم کارونه کوي پیری ورته عاجز دی ملک ورته عاجز کیږي د انسان وکړته یله خدای انسان هغه علم چې خو ته عاجز شي ادم علی السلام دې ناکام کړی کې نه کړی نو ستاسو چې څوک ورده چې تاسو په ټولو چې مو په یوه ځای څوک هغه دغه رسول چې د انسانانو د قسمت څخه یې کده ترجمه ته به تاسو متوجه است نو الله فاک څنګه جواب ورلره کوي وای قلت ورته و لو کان کوای پدیم زکه کی فل ارضم زکه کی ملائکۃ ملائکه وای یمشون چ دی تک ولای مطمئنین فاتمنان و آرام سردل ته گرجه معنا لك ماش فکور ژوند داس وای لنزلنا نو خامه خابه مر نازل کړي وای علیهم فردی من السماء د اسمانه څخه ملکن ملک رسولا رسول به خامه خامه ملک رسول ورتراتله ترجه ز پوری خو د دویم شبهه لو څو شبه خو هغه وي چې په یو ځای کې الله سره ذکر کړي جواب ورته روان کول سو ول هل كنت الا بشر الرسول دا به بل شبه حس ودرن په داس کې چې دی وړاندې کړ بار الولي ملک نه راځي چې ته راځي الله پاک دا ورته بار تم نه ملک وس چې ته ملک وي ته به ملک راغلی چې انسان به درته راځي ژلې دي دا جواب ورته روان کړي فسي اخر نه جواب ورکړي د قل کفا بالله څخه دا اخر نه جواب دی چې معنا په دلایل خو نه کیږي خدا دې چې دلیل وای جواب استه نو چې په دلیل دې سر نه خلاصي دونه که در خو پويږي چې بس پر الله به سره کو بلې بس چې په الله خو منې د کفارو مشرکان خو الله منې فقط شریک ور سره دره او نو خو دې نو دې الله څه منکرو چې ورته ویل وای چې اسمان چا جوړ کړی دغه بجیر ویل ول الله جوړ کړی چې ورته ویل چې مزه چا جوړ کړی دغه بجیر به درته ویل وای چې چا جوړ کړی چې الله پاک دوغه خره خو نو امنه و چې برای ویل وای چې د مزه کو اسمانونو د بوتانو جوړ کړی یا خو الله یې منی په عبادت کې شریک ور سره دراوه نو برای ول چې دی الله منی ورته ورته هغه الله دې چې دی زما استاد لپاره شاهد پی سلام به بار راوي چې په حقیقت زبر حاکم اخر جواب دا کده ایس په خبره وس فائدې لیاسنو نو قلت ورته و کفا بس والی دی کفایت بالله فعلا فاكسر الشهيد الشهيدي وركونكي چالا شهيدي ووي بيني وبينكم بين زما فمنسكي وبينكم سيستر من زما وستاتر منز بس الا بس شهيد الا فاك بشهيدي وركي معلومه بكي چه نبي يم كن يم ده معلومه شنا نور بدلائل خالي سر نخلص يا سرتمبغي كين قلت ورت و يا محمد ورت كفا بس والدي بالله فعلا فاكسر شهيدا شهيدي وركونكي چدای شهید ورکوونکی سی بینې په ما بینس کې زناو بینه کوم په منس کې ساسي دبل ات شهید زورات نست بس الله ته دا خبره وسپارو ولی دا الله پاک کافی دی انه کان بعباده خبيرا بصيرا تر الله تعالی بیا بل څوک په دا بندگانو سره دا الله تعالی خبردار استه تر الله ات څوک خبردار بل ولیکنه بس اغه ذات ما وساده پر په شهیدی کافی دی تا هم پیژنې ما هم پیژنې شهیدی به ورکی چې زه رسول يم کنه نو انه بشک دغ الله وكان دي بعباده په بندگانو سره د الله تعالی خبيرا خبردار بصيرا لدنك دغ په حال ان ویني ما سبقهم ګردور معلومه دي یا کشکاره کارونه دي می الله تعالی ویني کې پټ پټ کارونه دي د بنده په حکم خبر دي الله تعالی څه پټ څوک نسته راولي ستا د زړه خبري مر معلومه جزما ده ستا اعمال ام ویني جزما اعمال ام ویني هغه شهيدي د پاره بس دي او بل خبره خلا داد ومن يهدي الله فهو المهتد ومن هرغ سوك يهدي چه هدايت ورتوكي الله ألافك فهو أغسر المهتدي لا رفيدا كوونكي دي چه الله يده هدايت إرادة وفرمي لا رفيدا كي تسفد انسانان كي زين نجيل دي فلار بنا تعلم لدي دا عصري تعلم نبي سبق ويلوجريت بمني تللي زوية لك ميجي دا عصي دا خبال لا رفيدين در منزو وطر أو دس وطر دوكان ودر گرد كارا پور نبا دي پر نارواوي ويني نبي پر گناوي ويني خبال مبخي أخستي د دبل پلار چې دي مثال تر چا اتلس جماعت تعلیم د کړی دي زی به اغلو پری وی زی به نور روینان سره نه خدا دلته د الله تعالی په قبضه کې د خبره نه الله دغه سوی چې اصلي مسله الته ده

برای عرف رو بلکه خسکور بسی خراب بسی خلاف کسای برای خلاص است. اگه اول پلاچه ارتون زحمت پرکیر سو برای مرکیر برای خدا بدن احساس نداری نخب دو جه خیبم دا غره کمشی الا و علت دیز ماست دا راحت ولا که بکی چه دیب علت برای بیاد چه دیب وز وزر سدیب بنا خلاص یا کل ما ارق وقت خبت چه دا ارک شد تکیج لمبیه نی اگه اول پلان لمبا دی پورت سی برای برتا چه پیروزه کن دقیش کرا کرا مرکیج مرکیج برای ختم سی چه پیروزه خلاصی ور لمبیه کشد تا سی نو دا دو جخ پیروزی خوم داغی انسانان دی این دنیا داغی انسانان دی چور اچی اگه مواد سوخت مواد سوزولی اگه داغی انسانان دی نو چور اچی دی چو سوزل سو ابرا با لمبیه کشد تا سی علاوه زده تی برتا نوی بدن ور لرو کوا زده برتا دلتا نوی بدن ور لرو کوا پا آیات که رازی په سوره نساء کې په شپږ پنځوسم آیات کې موږ ویلي دي کلهما نغجت جلودهم کلهما نغجت هغه وخت چې وسوځل سي پوستکی د دې بدلناهم موږ به بدل کړو کو دي ته جلودن غیره پوستکی مساوا د اوله څخه ليذوقوا العذاب چې در پای عذاب وڅکینو کدا سپه خبره پویږي چې دلته الله پاک څنګه فرمایي کلهما هغه وخت خبت چمړي سي معنا کښته سي د دلمبه د چا د جهنم زیدنا موږ ور زیات کوو مودي تسعيرا نور اور نور اور څنګه ور زیات چې ور مرکیږي ته نور اور ور زیات دا معنا چې د بدن بیرته تازه سي چې بدن تازه سي بیا هغه دی ور ولګيږي لکه ور چې مرکیږي بیا خبره کوي نور بټ پرکښېږي ا چې نور پرکښېږي بیا لمبه پورته سي چې هغه لمبه کښته کیږي برای نور بټ پرکښېږي الله وایي دلته د دوژخ اور که مطلب د لمبه سړیږي خو د بدن خاورې کیږي پیر یری کیر زبرت دته نور بدن ور کوم بیا چاغه کیر بیا نور بدن اکاره دغه دی لکه ته چ په هغه آیت کې د سورۃ نساء پر 15 آیت لیذوقوا العذاب چې د عذاب در پای وتی کې دغه خبر تعالی او تعالی وکړه کلهما هغه وخت هر هغه وخت خبت چې خاموشه کیر چې ته کیر د لمبه د اور دغه جهنم زدنا مرزاته وه مودې تسعيره نور اور پر سی اور زیاته وه معنا خو بدن ورنه وي کبر اور برتل ورسی ذالک جزاؤهم نو څوک وای چې الله پاک نوروز بلا ولید اسکی چې باندې انسان دی په اور کې جا چولې دي هغه خورکه چې وس به مرکی ژ خورې کې ژ ایرې کې ژ به مناس وزل کې ژ به برابر به نو د زحمت خلاص ته بیرته نوې بدن ورل راوړکې بیا چې هغه د مساتور په دغه وخت راځي چې د اورې مرکی ژ ته نوې بدن ورل راوړکې نو دا ویل کې الله دا ظلم نه دی ځکه دا خچ ده جزاؤهم جزاء د دوی ده دا د دوی د عمل بدل ده کته دوی نو څه عمل کړیو بانهم کفروا بیااتنا د په سبب سره چې انهم دې کفرو کوپر کړو بیا آیات نه پایاتو سره زموږ علاوه نو زما آیاتونه خوب پټ نه ونه دا خو د ملک خبرې نه وی چې نه منم دا خو د بادشاہ او د سردار خبرې نه وی چې نه منم دا خو د ملا او د پیر خبرې نه وی چې نه منم خدا در رب العالمین کلام دی دې در رب العالمین کلام نه مانی اوس به تاسو پر د زړه سوځي چې دا خورکې په دوزخ کې واچي الله دې حق دې ذالک دا جزاؤهم جزاء د دې الله دې بل جزاء نه لري وجه به سبب دې چې انهم دې کفرو کفر کړیو بیا آیات نه په آیاتو سره زموږ په دنیا کې زموږ آیاتونه نه منل وقالو دې لا ان ویله بلان جه شنه دغه د اخرت په باره کې هم دې شبه لري هغه شبه مخکې موږ ویل د کچیر استس په یاد په نڅل ویشتم آیات کې دغه سورۃ بنی اسرائیل د په دغه درسو کې د سپې سورې درس کې د مخه موږ دغه خبر الته وویل وقالو دی ویل ولدس ایا اذا هغه وخت كنا چمرسو عظاما ارکسو ورفاتا او موږ زره زره سول میده میده سو انا لمبعوثو ایا ان و مجلم بعصون برتره پاسه ول کیجو بارج بند کیجو خلقا جديدا فنوي خلق سر بیا مالات سره پیدا کی داس واج الامکا و علا و دغه غور شتاول چې پلا خاور سم بارج بند کیجو دغه راج بند سو همیه د سې ژوند الا در لردر کی چې بیا مرکیج امنه چې بیا مرکیج امنه چې تا به اور مرکی چې اور اره پلا خاموش کیجو علاج نوې جوړی چې مرکیج نو علاج نوې جوړی دغه رقم الا دغه بل خبر ام د کړه د الته په دنیا کې نو د تاسو بعد عملونه سو یو هغه چې په آیاتو یې کوپر کړی دی بل دغه چې د دوزخ عذاب نه مانی دغه خبره کوي چې پلا خاور سم به څوک راځوند کی الله وایي چې دا جوی کوي نو جزاء دغه اور دی دغه خبره سیس په یاد چې موږ مخکې په درس کې وکړه په نه سره وشتم آیات کې دغه صورت مو ویل د دغه سدی وای وقالو دی ویل په دنیا کې آیا اذا كنا چمرس عظاما ادکس ورفاتا او زرا زرا میده میده سو آیا ان مجلم بعث بیا را پاسول کیجو بیا را ژوند کیجو خلقا جديدا په نوې پیدا کېدو سره بیا موږ را پیدا کیجو دا نه کیږي الله پاک وایي دوی دونه جاهل دي وایي دا بیا نه کیږي دا جواب ورکی د دېغه شبهه او لم يرو ایا ولم يرو دی نه کیتلی کمه خبر ته دی نه زده کړي کمه خبر ده ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق چې ان بشک الله الله كم الله الذي هاغ الله خلق تشبيدا كل السماوات اسمانون والارض او دام زكا شدغ الله قادر قادر على ان فرج خبر بان يخلق شو خلق مثلهم مثل دتي شالا دون قدرات لري دون اسمان درولي دون زكا درولي دا خبر بان دي نفو الى الله باكو نو چې په دا پوهېږي دا مشرک ته وایي چې دا پوهېږي چې اسمان الله درول دي ځکه الله تعالی جوړ کړی دی نو دا دونه نو کې انسان نشي جوړولی نو ته ولې د بې عقلۍ داسې دلایل وایي چې زه چې پلا عظام سم زه رفات سم بیا نو څوک دی چې ما په خلق کې جدید را پیدا کړي الله دغه جواب ورکړي اولم یرو دماغ دې مانا چیرې دي ته په دې نه پوهېږه اولم یرو ایا دوی نه دي کته دې مانا نه ده معلومه کړې کومه خبر ده چې ان الله بې شک الله كم الله الذي هاغ الله خلق تشبيدا كل السماوات اسمانونا والارض مزك دغ تشبيدا كل دغ الله قادر الله تعالى قادر دي على ان ترجع خبر يخلق شو خلقي يعني بيداك مثلهم مثل ددي ددي مثل كارت سوك دي معناته انسان دي اغن خدين في انسان انا كي انسان الله يبرك الخلق يا ليس وجعل لهم اجلا لا ريب فيه دا بعد بالسؤال الجواب دا وجعل اغسبال دادي چې شنو چې الله تعالی د اسمانونو د ځمکې پیدا کړی دي نو دا کوم څوک چې مړ شوی دي خو زما پلار دې راژوندی کړي نو زما نیکه دې راژوندی کړي پلانه دې راژوندی کړي اگر چې په قرآن کې کوم څه ځای ویل چې ځینې خلک مړ شوی دي بیرته الله تعالی راژوندی کړي دي لکه هغه د بنی اسرائیل مړي خو مشه په یاد چې په دغه په ټوټه باندې ما داسې وویل خبر راژوندی چې چا وژل وي قاتل یې نو معلوم هغه سورې بقره کې دا خبره تېر شوې داسې نمونې خو شوی دي یا د خپل د پلار فرمایش ورکی ما پلا راج بندی که ما ورنی که راج بندی که پلانه راج بندی که دا الله پاک ارش خپل اجل لري خپل تاریخ لري چې تاریخ را لی پاگه گری با دا قیمت راج بندی کیج یا که تاوا چه که ورسی ننج را بانی قیمت که الله دا استاف فرمایشات قیمت تم نکیج و جعل الله گرز ولی دی لهم دا پارا دا غا طول مخلوقاتو چه دا مرسی وی دی یا بیا مرکیج اجلا دا غا دا پارا نیتا دا تدرا د بیره وجنی کدو د حشر غه لاری به شک نست کی فقره که غنی تا کما نیتا د قیامت ورز خدا د ګور د اجساد او حشر کو د قیامت کو ورس کول کیږي دا چې هر وخت په شټک ولا لای په هغه ورس کی ته نن قیامت غواړي بل سبا غواړي بل چې دی کال مخ کې غوښتي دی الله او قیامت یو قیامت دی دغه لپاره ما تاریخ ټاکري چې هغه رانه سي د خلک په وینو وژړي نه په قیامت کې یو چې خپل تاریخ رالي خلک دی بیا زهري چې مې کو الله بیا بلار ولا چې قیامت پر قائم نه دي سي وای وجعل قرزور دي لهم د پاره د دی دغه ټول چې د امرسي وي د چې بیرته راځوندي کېدل دی بیا د ټول د دوی د پاره اجل نه ټا او تاریخ ټا کړی دی لاره به شک نسته په هغه تاریخ کې چې د قیامت ورځ زموږ پر ایمان دی فابا الظالمون الا كفورا نو د درس پای چرالي علي پاک خدا غي په اړه معنا دي ته جواب لره ورکول شو کده قیامت مبارک شوبه وړاندې کيم دادي جواب درک چې اسمانم زکه جوړوي ستم جوړوي کد رسول الله سلام در رسالت مبارک چې او غر قسمه قسم شبهات به د ګور د جواب درکول شو نو اوس خو به ته خانسوي وای مگر علاوه دې دوه نه ظالم دي اوس مغه کفور کفور معنا انکار کوي اوس پر خلک پر هغه خرس پورتي پښتانه نه وای برای پنی پر هغه خرس پورتي معنا هغه خبره تایید کړي چې په خوای کړي پر هغه ولر دي دغه سوای فابان منع وکړه الظالمون دا ظالمان منع وکړه څه معنا یعنی په اڅ یو شر از نو اڅ یو شی خوښ نه کوي الا کفورا مگر نه په کومه خبره سره کومه خبره خوښ کړه کفور انکار کوي بس دې پر هغه انکار دي بل زه نه دي قیامت منم چې قیامت کې بیا موږ ګرځ درا ژوند کې شو نه دي رسالت منم دوار دي معنا نه منم در ګور دي ځان ته اسانه و بلل ولي ول چې به منو خبرانو احکام دي په پسیجنو برای په هغه عملو کې پښتنو کې متل دي اصلي د فارسی بنانو متل چې یک نه صد اسانه یو نه ورته وکړه چې نه منم برا بدل ما سم خلاص د روزي سم خلاص د حج سم خلاص د ارش سم خلاص د ادب سم خلاص د فرضيات او واجبات سنت سم خلاص کې و منه خو دغه په ایست چې دی و الا اله الا الله چې د قران مشکل ده په ظاهر سونه اسانه ده لا اله الا الله ولې چې لا اله الا الله دی ور خو د لا اله او شاته خبرې پټې دي اچ المزر باندې فارت سو حد طلاق دي نکاح دي وحلال دي وحرام دي وزي سو ما نه حق سو فرد خدای در بعد حقوق را ده اصل ظاهر ورده ور لا اله الا الله پای که تقاضای فرتیج تقاضای منا بر لا اله غشتنه لري برای فقط وجه خبر تر خلاص چې لا اله الا الله محمد رسول الله خو محمد علی السلام چې کوم پیغام نشر کړ دي ګرد به برای بیا وای نو کوي بینو نو دي دا چې دغه ما در ټول مال چې یک نه صد ثانیه کوله مگر دا دار کم نه اخروی ابجی زیانه په برخه شنو ابجی تاوانه په برخه شو چې دو ژخت دینو فابا منع وکړه الظالمون دا ظالمانو چې دا سوالونه وارد اوله د کومې خبرې چې یعنی د منولو څخه د رسالت ته پیغمبر د منولو څخه د قیامت نو دی منع وکړه د نور ټول شاره څخه الا کفورا مگر نه د چی د کوپر کول دغه کوپر کول او منع انکار کول دغه خبره خوښ کړل نو الله عز وجل دې مونږ د دې ټول حالات سوسج په اړه باره کې چې شبهات کې الله تعالی دې زموږ د زړه څخه لیرې کړي. الله دې صحیح ایمان راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.